Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Cztery minuty po godzinie drugiej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest poniedziałek, czyli rozpoczynamy ten tydzień z apteką nocną, jak zwykle, proszę Państwa, na otwarcie rzecz, którą już znamy i lubimy i w zasadzie będzie ona z nami jeszcze przez bardzo długi czas, oczywiście nie za każdym razem, ale jakoś tak co pewien moment, jako rozbiegówka myślę, że się idealnie nadaje. Josh Homme ze swoimi kolegami, formacja Queens of the Stone Age i chyba najbardziej wylansowany z ich hitów No One's Know, oczywiście jeżeli możemy mówić o pewnym rodzaju hitów z tej progresywnej strony muzycznej, z której pochodzi właśnie Queens of the Stone Age, wcześniej KS, no i tych właśnie projektów muzycznych można by tu wymienić więcej, ale nie będziemy tracili czasu, proszę Państwa, tylko jeszcze przypomnę, a właściwie nadmienię delikatnie, że dzisiaj witamy Was w gronie. Halina Leszczyńska realizuje, Justyna Grabarz wydaje, a prowadzi jak zwykle dla Państwa z największą przyjemnością Jędrzej Kodymowski. Jeszcze na początek też przypomnę adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już posłuchajmy utworu tytułowego z płyty grupy Popsysze, trio z Trójmiasta w trzecim programie Polskiego Radia, Kopalino, troszkę psychodeli, a potem, proszę Państwa, będzie w ogóle dzisiaj w audycji aż dwie do usłyszenia premiery fenomenalnej nowej płyty, ale o tym później. Na razie Popsysze i Kopalino. Słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Popsysze, czyli trio z Trójmiasta w utworze Kopalino, zresztą utworze tytułowym z płyty pod właśnie tym samym tytułem, czyli Kopalino. Pozostawiając, proszę Państwa, tak jak zawsze, tę część większą programu, który macie oczywiście obowiązek lub chęć czasami zagospodarować wspólnie ze mną. Dziś wracam do utworu, który został przywołany wielokrotnie już w mailach, które Państwo przysyłacie. Mazi Star, Fate into You. 17 minut po drugiej, cały czas słuchacie Trójki w Polskim Radiu. To była Fate Into You w wykonaniu Mazi Star. Myślę, że ten urok osobisty, który się przebija w tej minimalistycznej formie muzycznej, jest cały czas aktualny i zresztą tak jak tu właśnie zostało napisane, pozostał ten utwór od pierwszego momentu, kiedy go pan usłyszał. Pan, który postanowił zostać anonimową postacią. A teraz już, proszę Państwa, zapowiadana premiera absolutna w Aptece Nocnej, po raz pierwszy możliwa do usłyszenia. Nowa płyta zespołu Kiev Office z Trójmiasta, dokładnie z Gdyni. Będę tą płytę pompował, bo wydaje mi się, że jest jedną z bardziej ciekawych ostatnio zrealizowanych i wypuszczonych na nasz rynek, ze sceny całej tej polskiej muzycznej, która obecnie oferuje. Jest to naprawdę w tym wypadku coś bardzo oryginalnego. Zresztą nie będę tutaj specjalnie zachwalał tego regionu, bo wiadomo, że Wybrzeże zawsze jakoś tam się pod tym względem wyróżniało. Przed Państwem w trzecim programie Polskiego Radia w Aptece Nocnej Kiev Office z najnowszej płyty Nie ma znowu nas. Mieszkamy pośród kraw, stąpamy po miękkim podłożu. Widzą nas wyraźnie ślady na piasku, piesek nie pusto. I tak, proszę Państwa, brzmi najnowszy Kiev Office, Nie ma znowu nas i formacja Kiev Office z Gdyni z najnowszej płyty, którą będę Państwu puszczał w najbliższej audycji, w ciągu dalszym tych utworów, które są zamieszczone na krążku. Teraz dla równowagi coś takiego, co było zresztą w momencie, kiedy się ukazało, z delikatnym skandalem. Posądzany zespół był o taki patriarchalne podejście do rzeczywistości. Grupa Beastie Boys i She's On It. Final Destination. Sonety, Beastie Boys w trzecim programie Polskiego Radia. A teraz już, proszę Państwa, druga premiera absolutna Kiev Office z najnowszej płyty. Już jedną piosenkę dzisiaj usłyszeliśmy. Teraz już w języku kasubskim powiostka, czyli inaczej podwózka albo podwiezienie. Niespecjalnie będę się tutaj rozwijał, po prostu szkoda czasu. Kiev Office i powiostka. W moim miejscu mieszka cały głos. Trójka. Program trzeci. Oh, 32 minuty po godzinie drugiej słuchacie państwo, a właściwie 33 już po godzinie drugiej słuchacie państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. To był utwór Buty na wysokim obcasie w wykonaniu grupy Po Prostu z Gdańska, doktrynerów punk rocka, właścicieli jednej z większych płytotek, jakie widziałem w ogóle w życiu, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny. Zespół cały czas gra, funkcjonuje. Pierwszy raz od momentu, kiedy ich zobaczyłem, właściwie do dzisiaj jest to jeden z moich ulubionych zespołów, który stworzył wizerunek być może w tamtych czasach nie doceniony tak, jak powinien być przez ówczesne te całe, można powiedzieć, układy w showbiznesie, który zresztą do dzisiaj jakoś tam się próbuje monopolizować z tej czy innej strony. Oczywiście w naszym programie tego nie ma. My puszczamy to, co uważamy za co uważamy za wartościowe. Zresztą państwo decydujecie. Teraz przypomnę zespół z Łodzi, Cool Kids of Dead i Wielki Przebój. To nie zdarza się nam. Czasami utwór jest nagrany lepiej, czasami jest nagrany gorzej, jeżeli chodzi o samą jakość realizacji dźwięku, ale w zasadzie te wartości artystyczne, ten transcendent, ta uduchowiona część niematerialnej sztuki, której nie można dotknąć ani zobaczyć, ewentualnie ją słyszymy, jest tam w tym czy lepszym, czy gorszym, czy gorzej zrealizowanym dźwięku. Niemniej jednak staram się właśnie wyławiać te, które są, które są i posiadają tą właśnie sferę duchową. I tutaj nie ma to znaczenia, jakie ci ludzie wyrażają poglądy. W gruncie rzeczy liczy się muzyka w 100%. Oczy czarne w trzecim programie Polskiego Radia i Mroczny Kryminał. 17 minut do godziny trzeciej. Słuchacie cały czas trzeciego programu Polskiego Radia. Panie Zbyszku, niepotrzebne zaniepokojenie. Nic nie jest kombinowane. Po prostu dzisiaj taki nastrój trochę bardziej jest sentymentalny. Do tego jeszcze dwie premiery. A teraz już to, co by pan sobie pewnie życzył najbardziej. Grupa Siku i Człowiek Usterka. We'll be right back. I tak, proszę Państwa, cały czas słuchacie Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Ja przypomnę jeszcze adres kontaktowy: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz dedykacja specjalna dla wszystkich przyjaciół z Iwonicza Zdroju, szczególnie dla Nikifora, Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. Sleep Now in the Fire i Rage Against the Machine. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 8 minut do godziny trzeciej, a przed Państwem Psychocukier i Diamenty. Nie przychodzę tu, nie zostanę tu. Nie To była grupa Psychocukier w utworze Diamenty z płyt o tym samym tytule, a nam się już, proszę Państwa, przychodzi pożegnać. Jest za 6 minut godzina trzecia, wydała Justyna Grabasz, realizowała Halina Leszczyńska, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski i na samo zakończenie I Against I i Massive Attack. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Chwilę temu minęła trzecia. Dzień dobry Państwu. Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Audycję przygotowałem.